برگ سبز، برنامه شماره 8. هنرمندان به ترتیب مجد، ذبیحی، کسائی. اشعار نیز به ترتیب از عطار، خواجه عبدالله انصاری، عماد فقید کرمانی، فروغی بسطامی و فرصت شیرازی. که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، تا ترد مرا تهی و پر ترد دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست زمن بر من و باقی همه اوست. عشق تو گه پست و گهی مست شدم و از یاد تو گه نیست گهی هست شدم. در پستی و مستی ار نگیری دستم یک بارگی نگار از دست شدم. من ذکر روزه کردم و کوی تو خواستم، من ذکر روزه کردم و گفتم حکایت گل و روی تو خواستم. گفتم حکایت گل و روی تو خواستم. کردم حدیث نرگس و چشم تو در نظر، کردم حدیث نرگس و چشم تو در نظر، وقت بنفشه گفتم و موی تو خواست. ارنروی نکوی تو خواستم. نسیم جنت ار گفتم بسی عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم ملک بیش از این مکن خلق فرشته گفتم و خوی تو خواستم Hey, you. شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه که باری سر از موی تو بود. زن شکستم به هم آینه خود بینی را، که نگاهم همه در آینه روی تو بود. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست، پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم، بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست، بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. شب بخیر، علی نگهدار شما.